الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كي درسونو دا سلسلة و چپکی دا آغا حدیثونو وضاحت کی دو کم حدیثونو چی امام نووی رحمه اللہ رجم کری پا دا بنیادی حدیثونو کی زمنگا ترشو درس پا نلسم حدیث کیو نلسم حدیث منگ شروع کرو چی آغا حدیث دا ابو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باقي كدوتي عبد الله بن عباس وي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما زي رزق پیغمبر صلى الله عليه وسلم شرب صور لي بني شاتناسما نمات دوتي يا غلام اني اعلمك كلمات اي ما شوما اي لك زدت يسوء أهم خبري خيمة احفظ الله يحفظك دلاد الدين دلاد بولو خيال ساتان لا بستا خيال ساتي احفظ الله تجده تجاهك دلاد الدين حفاظتك وأن لا بخفل مخي تومومي إذا سألت فاسأل الله ستي غوالي دلاني وارا وإذا استعنت فاستعن بالله أو كم رست غوالي مرست دلاني وارا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذا طول أمة راجمشي أو تالس فايدة درك والواري ننشي درك ولا تال فايدة مقر دمرتي سمر الله استدبار لكلي أو كذا طول أمة راجمشي او تاله سه نقصان در کول غواړي نو نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله ستا دپاره لیکلی. رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. دا حدیث امام ترمیزي راوړی او د امام ترمیزي نه علاوه چې چا دا روایت راوړی دی لکه امام حاکم وغیره نو هغې کې دا زیادت دی احفظ الله تجده امامک قال لا يفازتك اخفل مخي تبعومي. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ألا بيجن برهتك نتاب بيجني بسختك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. أو سي شيء جتان وورد ذاتات در رسيدنا أو كم شيء جتات در ورسيد ذاتان أوريدنا. واعلم أن النصر مع الصبر أو ذا خبر يادك چمرست دا اللہ دا صبر سرده وان الفرج مع الكرب او پراختیا دا سختی سرده وان ما العسر یسرا او پسخت پسی راحت رازی پسخت پسی سانتیا رازی. دا دی عظیم حدیث شرح من شروع کرده و دا عبدالله بن عباس بارک خبر شده و چه عبدالله بن عباس سوکو او بیا دا دی حدیث ابتدائی خبری دا غیم وضاحت شیو دیدی بوری خبر شیو احفظ اللہ یحفظک دا اللہ دا دین حفاظتو که اللہ بستا حفاظتو که من پورا تفصیل کرو چی دا اللہ دا دین حفاظت کول سنگی او بیا اللہ دا دی بنده حفاظت سنگا کئی پا دی بانی پورا تفصیل خبر شیو دا دی نبات چی کم دا حدیث دا جملی دی و دا پیغمبر دا نصیحتو ندی دا غی وضاحت بکو. دا غی نبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس توی چی احفظ اللہ تجده تجاہک دا اللہ سبحانه وتعالی دا دین حفاظتو کا دا خبر ما ذکر کردی و چی سید ترجمه دی چی کی چی اللہ حفاظتو کا خو ای دا معنی نا چی اللہ حفاظتو کا اللہ تا تزورت لیری معنی داده چی را اللہ دا اوامر و حفاظتو که اللہ چی سوی اغو که او اللہ چی دا سن منع کرده دا غی نمنع شا دا اللہ دا دین خیال ساته دا اللہ دا دین مرسته که د الله د دین دفاع کوه، د الله د دین د پولو خیال ساته. دا معنی ده کله چې ته دا کار کوې نو تجده تجاهک، الله به خپلې مخې ته ومومي. ګوره تېر شوي جمله کې ده وي د الله د دین حفاظت وکړه، الله به ستا حفاظت کوي. دلته وي د الله د دین حفاظت وکړه، الله به خپلې مخې ته ومومي. کم یو غټه ده؟ الله به خپلې مخې ته ومومي. ده د هغه جملې نه په دې کې بیا د تکرار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولي وکړو تاکید د دې خبرې. دا دوی منزلت چې کوم دی د دغه اولین موچت دی، الله به ستا حفاظت کوي. دا خو یعنی اوچت مقام دی، دګه شک نشته الله به خپلې مخې ته ومومي، د دغې نه موچت دی. ښه د دې څه معنی ده چې الله به خپلې مخې ته ومومي؟ د دې معنی دا ده چې الله به ستا ملګری وي. دا د دې معنی ده، یعنی الله به تا سره وي. دا معنی خپلې مخې ته چې مومي خو تا سره دی کنه. نو د دې وضاحت، د دې ټکي وضاحت د سلف صالحینو داسې رانقل دی، تجده امامک یا تجده تجاهک. د یو روایت کې امامک راغلی مخې ته، تجاهک ستا مخې ته. یو معنی ده ای معک دائما، الله به همیشه تا سره وي. نو اوس دوه خبرې دي. ګوره د الله د دین حفاظت چې دي کوو، الله به ستا حفاظت کوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. او صرف دا نه، د الله د دین حفاظت چې دي کوو، الله به همیشه ستا سره وي. ان الله مع الذين اتقوا، الله دې د هغه کسانو سره چې پرهیزګار او تقوا دار دي. والذین هم محسنون، او څوک چې ښایسته اعمال کوي. اوس دلته یو سوال زړه ته راځي، هغه ده چې الله خو د ټولو سره دی کنه. مشرک او کافر، ګناهګار مجرم، فاسق فاجر، د دوی سره هم الله دی. خو په اعتبار د علم، په اعتبار د حاتې، هغوی سره هم الله دی. یو سړی د الله دین حفاظت کوي، د سره هم الله ملګری دی. د دې سره الله دی، معیت د الله دلته هم دی. فرق یاد کا، معیت د الله ده په دو قسمه دی. یو ته معیت عامه ویل کیږي. عام معیت د الله دی چې الله د علم په لحاظ، په اعتبار د لیدو، د اورېدو، د احاطې، د قدرت، الله د هر چا سره دی، د هر چا سره دی. معنی دا چې الله د هر چا نه خبر دی. الله ګوره په اعتبار د ذات ته چا سره نه دی. ګوره ذات ته رب العالمین هغه په عرش ته پاسه دی. خو چې کله مو ویلی چې الله تاسو سره دی، الله د پلاني سره ملګری، دا معنی نه چې الله د الله ذات د هغه سره دی. دا معنی ده چې الله د هغه سره دی په اعتبار د علم، د قدرت، د احاطې، د لیدو، د اورېدو. دویم ته ویلی کېږي معیت خاصه، خاص معیت. اولنی خو عام ده، الله د ټولو خلکو سره دی. دا دویم معیت چې کوم دی، لکه الله سبحانه وتعالی چې موسی او هارون علیهم السلام ته وی چې تاسو دواړه لاړ شئ په فرعون پسې، او هغه د حدودو نه وړېدلی زیاتی کړی، تاغیت جوړ شوی دی. اننی معکما، تاسو دواړه لاړ شئ، زه هم تاسو سره یم. ګوره اهل بدع په عموما اعتراض کوي، وی تاسو سیده وایي چې الله په عرش ته پاس سره دی. ګوره الله وی موسی او هارون علیهم السلام ته اننی معکما، زه تاسو دواړو سره یم. نو تاسو د کوم ځای به دا خبر راوستو چې نه په اعتبار د اورېدو د لیدو د الله د هغوی سره؟ په دې تایید کې دلیل دی، اننی معکما اسمع و ارا، زه تاسو سره یم، زه اورم، زه وینم. که چېرته الله په اعتبار د ذات ته دوی سره وي، نو بیا دې خبرې ته ضرورت نه و چې زه اورم او زه وینم. وضاحت ته دې خبرې وشي چې زه تاسو سره یم په اعتبار د اورېدو د لیدو. ها الله و د هارون او د موسی علیهم السلام سره، آیا د الله دا معیت دي چې لکه څنګه چې الله د عامو خلکو سره دی؟ ها کنه. نو دا خاص معیت دی. مطلب دا دی الله وی موسی ته او هارون علیهم السلام ته چې زه تاسو سره یم، ستاسو ملګری یم. دا معیت ځان له معیت دی. وسلّى د مجرم سرم دے مانا چې مجرم د مجرم نه خبر دے اوری اینی قادر دے پی ہو جی خدا میں تم نے چ اللہ دے مجرم ملگرے دے یا اللہ دے بیجی نہ ملگرے دے ولیاذ باللہ نہ ہاں چکر دی سی رہی چ اللہ دے مؤمنان سر دے اللہ دے تقوا دار سر دے اللہ دے نیکان سر دے نبی امان دے دا چی دلت دے معیت نہ مراد ملگرتیا دا مرست دا معیت خاص دے تے ویلے کی لکه حدیث کی در اجی گوره پس صحیح بخاری کی در حدیث دی ان احدکم اذا قام فی صلاته تاسو کی چیو کس منزت ہو دری فا انہو یناجی ربہو دید اخبر رب صلی جرگہ کی او ان ربہو بینہو و بین القبلہ در رب در دو در قبلی پا منز کی در معنی ندل تجید تجیدہو تجاہد تجیدہو امامک اللہ بخبر مغیتو مومی یعنی اللہ بتاثر ہمیشہ مل گرئی اللہ اکبر خدا پا دی شرط شرط پا کسی دی نا نا تو اللہ دین حفاظتو کی بس تک مختصر جواب دے احفظ اللہ تجدو تو جاہک ہر مؤمن دارمان لری و ہر مسلمان چیر اللہ زمان مل گرئی اللہ ستا مل گرئی کی گی او پا دی سر چی تر اللہ دین ملگرتی او کی یو سڑے با بی دین یو دا اللہ دین دشمن بی یو دا اللہ دین نو باغی او دی با مویا اللہ زمانگا ملگرتی او کی دا خونی شی کہہ دیکھا اللہ ولی الذین آمنو قرآن کلوی وی اللہ دوست مومنانو دے مومنان آغا مومنان چا گوی پا دین بانی پا صحیح طریقے سر عمل کی اللہ دوست دا گوی دے دا معیه خاصره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چی کل بغار کیو او ابوبکر صدیق ویردو چی کل مشرکان رلو یا رسول اللہ کا چرت یو بکی خبر خبوتو کتو نمان بوینی اصل کی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی گریدو نو اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق تو میرے گا اللہ زمان سردے اللہ خطول سردے و دلتا معیت خاصتا مراد دینے اللہ زمان سردے زمان ملگرے دے زمان مرست بکی زمان حفاظت بکی دا مانا دے او کل چی یو سڑے دا رب العالمین ملگرے شی او اللہ دے او کس ملگرے شی نو اللہ پا ہر ذکی مرست بکی پا بندبانی قسم قسم امتحان رازی او سخت پی رازی کل چی دے کس دا اللہ سر رابطی او پر حد کی دا اللہ سر مضبوط رابطہ وا او اللہ پی جندو نو رب العالمینی لیدی سختی نمر او باسی زکی چی اللہ دا آگا سر ایئی پا دی باب کی منتا الحمدللہ دیری واقعی معلومی دی سلف و دا جون نچا اللہ سن دا سختو نرابیستی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طول پا دی دلیل لے دا صحابہ کرام سیرت روالا دنیا واقعات و دا بگی دی سمیلاوشی لکه مشهوره قصه د سفینه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلامو هغه دا وی او دا روایت امام عبدالرزاق راوړی امام طبرانی هم راوړی وی زه پیر کشتی کشور شوم او روانم دریاب کې رکبت البحر فانکسرت سفینتی نو کشتی زما ماته شو یو لرگی دا گئی پاتی شو پاک لرگی باندی بیا ناسو ما نو دی لرگی نا بیا یو طرف تولی دا ما یا دی لرگی یو زی تولی گا ولا ما فی اجمتین فی هل اسد یو دی چی زی تولی گا ولا مچی التا اجم دا پاربی کیا گا زی تولی چی گنی ونی پکی دیر زیتی ونی پکی دی زی تا گزار کو التا از مره و یا ببرشیر چوتا لکی یا غو فا اقبل الی یریدنی بس پا ما پس لاز مریر روان شو زما اخکاری کو وی ما وطی چی یا اب الحارث داد عرب و عدد تی چی از مریت ابو الحارث وی یا اب الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم و غلامی هم فطأطأ رأسه نولا سري تلكو وأقبل إلي بيان بما بسر روانو فدفعني بمنكبه نبدي أخبره جيزا والم حتى أخرجني من الأجمة نداغا قنو ونونا وددغا زيني رويستم ووضعني على الطريق أو ني غلاري ترويستم كم لاري تدوتوه وهم هم أو بيه سراء وهنيت فظننت أنه يودعني بما دا قمانو كتشي لك الدوس ما رخصت كي فكان ذلك آخر عهدي به بس دقز ما دا قصر مختصر قيسوا بما نولي ذلك هذه قصة دا قيسوا ما صرف أروك ألا دا قصر إيه ألا دا قمل قرتيا كي ودلي سختنا الله سبحانه وتعالى دي رويس خا عبيد الله بن أبي جعفر دا غني روايتنا قال لا غوي وغزونا القسطنطينية قسطنطينية على قيت ربط جكال دو يتري وغزالة وجنلة ويزبك يوما فكسر بنا مركبنا نبكما كشتبان جمون سوارو وغمات شوا فألقان الموج على خشبة في البحر عودي تشبو يقول رجيت ورواج ولا غيب بل زيت يورو وقريب أنا نقد ورش وش وكنا خمسة أو ستة مك بنزش بكسان فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا يخالي شر زيت الله سبحانه وتعالى باني رزر غنكري فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا بدك باني بمنغا خوري ومنغا تشوبلي نو تند بم ختمیده و لوگ بم ختمیده چی کل بشپا شوا سهر بدیسو چی شپا بشوا اللہ بنوری پانی را زرگونه کری حتی مر بنا مرکبون فحملنا تردی چی و کشتی پا داغ طرف مای روانه و اگه کسان سوارو بمگیم دزن سر بودلو دا امامان دا دین و دا عباد و زهاد خلق رب العالمین دا دوی حفاظت کرو زکی چی دوی دا اللہ دین حفاظت کرو الله د دوی سره په هر ځای کې او دوی یوازې نه دي پرې خوځي ځکه چې دوی د الله د حدودو د الله د دین د پولو حفاظت کړی دی او دوی چې ډېرې قصې دي دا په کراماتو کې هم راځي چې اهل سنت والجماعت او اهل حدیث سلفیان دا کرامات مني او امت کې داسې ډېر نیکان تیر شوي دي چې د هغوی کرامات راښکاره شوي دي موږ کرامات منو خو په حدود کی دننا بغیر دے افراد و تفریدنا یعنی بعض خلق لکا معتزلہ و دا غوی پشان بعض نور اغوی دے سر کرامت نمانی نو کرامت خو قرآن کم ثابت تھی او کرامت پا حدیث کم را گلی دی صحاب کرام پا جون کی بیاد اغوی نبات دنی کانو خلق پا جون کی کرامت رکھتا رشیوی خبل طرف تا دا صوفیان چی کم دی او دا قبر پرس او دا پیر پرس دا بابا پرس دوی پا دی کرامات و منلو کی دا حد نم اوڑی دلی دی نو بس چی گیره دی پری خود استا کرامت راک کارکی یو منزو کستا کرامت راک کارکی او دا دوی دا هر پیر و مورید کرامات راک کارکی اگر سر مگنا سوداوش اگر سر مگنا سوداوش اگر سر کرامات شتی دا ولی اولا خوب حدودو کی دن کلنا کل اللہ راک کارکی ولی راک کارکی اللہ بی دا دین مرسته کی یا دا مسلمانان و تا زورتی او دا اللہ پا هر کار که حکمتی نو کرامات من منو دا بازوی دا وابیان وی کرامات نمانی من کرامات منو خودی چی نمانو لکه سنگه چرا بیدتیان منی چه بس هر دز دو دار شدی کرامات راک کارکی دز دو دار شدی کرامات راک کارکی عقیده با تنی معلوم اللہ بنا پیجنی پیغمبر بنا پیجنی دزم کرامات راک کارکی دیسو خوی نمان او نه د معتزله و پشانوی چې کراماتونه انکار کوي کرامات قران او حدیث کې ثابت دي دا اوس دیني کانو خلکو سره چې څه شي ویلي دا کرامات دي کنه موږ یې منو خو دا خلک کوم څوک دي کنه چې سره چې دا واقعي راغلي دي غرض د دې قصو د بیانولو دا او دې ډېرې قصې دي خو دا یو درس نه پاپتي درسونه او بیانونه پاپتو زه کوم کنه نو دې نه کانو خلکو دې سي واقعات دا به ختم نشي چې الله دا غوي مرسته کړې ده ممکن سبا هر سړی سنه سه مشکل کې دی په سنه سه مسله کې پروت دی او په دنیا پسې منډې او منډې او منډې او کفیل به راله مسله حل کړي او انجینیر به یې حل کړي او منیجر به یې حل کړي او وزیر اعظم به یې حل کړي او پوجي به یې حل کړي او پولیس به یې حل کړي او ایم این اے به یې حل کړي او ایم پی اے به یې حل کړي او پلانې به یې حل کړي او پلانې به یې حل کړي. دا د عامو خلکو سوچ دی، د ډېرو لږو خلکو سوچ دې ته دی چې کوم رب چې د دې ټولو رب دی دا کوم چې ذکر شو هغه ته دا مسله ورمخې کول غواړي هغه یې حل کوي، خو هغه به یې دله اله حل کوي چې کله ته د هغه د دین خیال ساتي او د هغه د دین حفاظت کې نو الله به ستا حفاظت کې د سختونه به دې راوباسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل نصیحت عبدالله بن عباس ته دا کړی و، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. الله اکبر، دا نصیحتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، دا په دې زړه ولي کې ګوري. دوه خبرې تیرې شوې، کېدی چې درس په اخر کې یو کس ته ووایم چې ما ته دا نصیحتونه ذکر کړه، څه چې ویلو پیغمبر. یو دا چې الله د دین خیال ساته، الله ستاسو خیال ساتي. دویم دا چې الله د دین خیال ساته، الله به خپلې مخې ته ومومي. نو دریم دا چې څه غواړي د الله نه یې غواړه. د یو مسلمان دپاره دا پکار دي چې د ده رغبت د ده توجه ټوله چا طرف ته وي؟ د الله طرف ته وي، ځکه پیغمبر وایي څه چې غواړي د الله نه غواړه. په قرآن کې الله وایي واسأل الله من فضله، د الله نه غواړي فضل د هغه. دا ادب او دا تربیت الله موږ ته ښوولی دی. او حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی ويسأل الله من فضله، د الله نه دغه فضل او رحم غواړي. فإن الله يحب أن يسأل، د الله دا خوښه دی چې دغه نه وغوښتی شي. یو بنده له پکار دی، او تاسو ټولو ته دا وایم چې څه غواړي د خپل رب نه غواړي، خپلې مسلې د ټولې الله ته مخامخ کوي. او پرېږدي دا مخلوق، پرېږدي دا خلک، دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه، بلکې د ټولو پیغمبرانو د طریقه وه، د صحابه کرامو طریقه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو صحابه کرامو سره بیعت هم په دې باندې کړی و چې له چا نه به څه نه غواړي. حدیث امام مسلم راوړی د عوف بن مالک رضی الله عنه، هغه دا خبره کوي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو خلکو سره بیعت په دې کړی و چې له چا نه به څه نه غواړي. وایي ما په خپله دغه کسان لیدلي دغه صحابه کرام، فلقد رأيت كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد يناوله إياه. ما په خپلو سترګو لیدلي چې د بعضو کسانو په کې دا چابک چې ورته وایي یا کوړه ورته وایي، دا به چې ګزار شوه نو چا ته به یې دومره منې وایي چې دا ما له راکړه اوچته یې که په خپله به راکوی شو هغه به یې راوچته کړه، ځکه چې هلته د پیغمبر سره بیعت کړی چې چا نه به څه نه غواړي. ابو بکر صدیق، ابو ذر، ثوبان رضی الله عنه، بعض صحابه کرام سره په دې مسله باندې خاص بیعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. یو حدیث کې راځي ثوبان رضی الله عنه، امام احمد امام ابو داود راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی من یتکفل لی الا یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنه. څوک به مال دې خبرې ګارنټي راکړي چې دې به د چا نه څه نه غواړي زه به ولې ګارنټي د جنت ورکم. ثوبان ورته وي انا یا رسول الله زه، فکان لا یسأل احدا شیئا. ثوبان رضی الله عنه د مرګ پورې به چا نه څه نه غوښتلي. خدا مبالغه ده، یعنی څه بالکل مه غواړه، خو که چېرته غوښتو ته ضرورت راشي نو په دې کې څه حرج نشتي، ځکه چې دلایل په دې باندې شتي. په حدیثونو کې د صحابه کرامو د ژوند نه د نیکانو خلکو د ژوند نه دې باندې دلایل شتي چې ضرورت راشي څه غوښته څه سوال کول د جایز دي. خو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي دا چې ستا توجه ټوله د الله طرف ته او د توجه کمزوري نشي، نو ځکه تاته وایي چې څه غواړي د الله نه غواړه. کله چې د مخلوق طرف ته توجه شوه نو د الله نه بری توجه څه شي؟ ابي کمزوري شي. څه چې غواړي د الله نه غواړه، او دعاګانې او جړاګانې او الله ته خپل فقر کمزورتیا دا راښکاره کوه، رب العالمین به هر مسله حل کوي. او یو خبر معمولی مګنه چې دا خو وړ خبره ده. وړی وړی خبرې به صحابه کرامو د الله نه غوښتې. تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې امام ترمذی راوړی، نورو کتابونو کې مشتی، لیسأل احدکم ربه حاجته، په تاسو کې دې هر سړی خپل حاجت د الله نه غواړي، حتى يسأله الملح، چې کور کې مالګه کومه شي د الله نه غواړي، وحتى يسأله شسع نعله اذا انقطع، او که چېرته د پیزارو تسمه وشلېږي که نه، دا هم د الله نه غواړه. وړې وړې خبرې هم د الله نه غواړه. خو دا صفت په هغه چا کی چې چا توجه الله ته ډېره زیاته وي، دا په هغه کی. عام خلک دې طرف ته توجه نه کوي. عامو خلکو توجه هغه مخلوق ته د خالق نه مخ کی. څه مسله ورته راشي، اپلانی ته به ووایو ګه، هغه ته به ووایو ګه، دې ته به ووایو ګه، دې نه به قرض راولو، دې ته به ووایو چې منډه ووه، دې ته به ووایو چې مرسته وکړه، ده او دې ته نه ګوري چې اول د الله سره رابطه کول غواړي. او زه تاسو ته دا وایم، د آدم د دې بچو نه چې څومره لرې په دې سوال کې او په دې غوښتو کې، دومره به دې ژوند د عزت وي. دا ګوره په دې انسانانو کې عجیبه صفت دی چې دې څه غوښتو او څه خدمت ورته ووي، یا څه منډه یا څه بله مسله، نو په دې باندې دوی خپه کېږي چې د آدم د بچو نه څه غواړي، او الله په دې غوسه کېږي چې څه ترې نه غواړي. حدیث کې دا خبره ده، زه ځان نه کوم ګورې. حدیث کې راځي، امام ترمذی راوړی، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، انه من لم يسأل الله يغضب عليه، سوک چې د الله نه څه نه غواړي الله هغه ته په غضب کې کېږي. یعنی الله دا خوښي چې ما نه خلق او زما د بندگان څه وغواړي، د آدم بچي دا خوښي چې ما نه څوک څه ونه غواړي. کله تجربه وکړه تاسو سره به ښه ډېر ښه تعلقات او خاندي راخاندي به او ګپ شپ او ملګری مې دی ورور مې دی هر څه قربان به یې لږ شیر ته کوي لږ ضرورت دی تندې وی تریوش ورورولي چی شوه ملګرتیا چی شوه هغه دومره قهقهي او هغه ټوغي ټکایلي او هغه مزاق هغه چېرته لاړ اوسه کېږي په دې باندې ها بس خلک شتي خو هغه لږ دي په نسبت د دې ډېرو هغه لږ دي من عام خبره کو د افرادو خبره زه نه کوم زه عام خبره کو او ځکه یو شاعر څه ناشنا خبره کړې ده وی لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه د آدم د بچو نه څه حاجت مه غواړه غواړه د هغه ذات نه چې دروازې نه بندېږي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله په دې غوسه کېږي چې څوک چې څه ونه غواړي او د آدم بچی په دې غوسه کېږي چې کله چې څوک څه وغواړي سبحان الله یعنی دې فرق ته وګوره په خالق او مخلوق کې د هغې باوجود هم ډېر خلک به مخلوق پسې منډي وي د هغې باوجود هم ډېر خلک به مخلوق پسې منډي وي ځکه کوشش دا کوه چې د آدم د دې بچو نزان دلی دنیایو مسلو که لری ساتا او پا دی که سر دیر مور نوزه پا دی دوی غسکی خبکی او پا دی زرتنگی او تا دایوه ما چی دالله سر رابطه ساتا او فایده یاده که چی دالله سر دی رابطه و رب العالمین دی خلکو دا زرون استا طرف تر مایله کهی لکه ته دا وایې چې زما دا منډه ماله چوولې دا منډه ماله چوولې دا کار چو کړه مسله دي الله ستا مرسته کوي خو الله خودي چې مرسته نه کوي کنه چې بس یعنی دا کار اسی وشو اگر که الله یې کولی شي خو څه اسباب به له الله آسان کړي هغه اسباب څه دي د دې آدم د بچو د زړونه به الله ستا طرف ته مایله کړي نو ته ولې ډایریکټ رابطه د هغه الله سره نه ساتي د هغه الله سره ډایریکټ رابطه ساته الله دوی له زړونه ستا طرف ته راړي خو چې ته د خپل طرف نه لیږې او د هغه چا سره رابطه نه ساتي د چا په دوو ګوتو کې چې د ټول زړونه وي د هغه سره نه ساتي نو ته خو د یو انسان زړه خپل طرف ته په خپله نه شي راړولی ځکه ستا سره د طاقت او قدرت نشته هغه مشهور حدیث دی څو پیری موږ بیان کړی دی په صحیح مسلم کې د حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان قلوب بني آدم کلها بين اصبعين من اصابع الرحمن دا ادم دا بچوچی سمر زونی دا دا اللہ پا گتو کی بدو گتو کی دی که قلب واحد لکا یو زرا یصرفه حیث شا یا حیث شا کم زیدی چا اللہ گوڑ اکت ربط اڑی راڑی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تتوی ویسی چی گواری دا اللہ نی گوار خاچی دا اللہ نی دیو گوختو رب العالمین ام دا خلق ستا بخزمت کی لگی تاسو بخیال کری نیکان خلق چی پدی امت کی اور اللہ علیہ وشان و مرتبہ اور کری دا خلق دا گو بخزمت خوش آلی گی دیسی کا نہیں اور ہر سڑے دا کوشش کی جمع دی سڑی خزمت اکڑے ما دی سڑی سے مرست اکڑے ما منڈ ہوا لے ما دا اکڑے ما دا اکڑے آخر سو ہو جائے چی دا دی سڑی سر دا خلقو دا قسم محبت تے ام دا دب پشان انسان دے بل انسان دے دب پشان یو شان دے جسم دے دب پشان دے عرص دے دب پشان دے او دا غصر سب دا منڈ نہ ہوئی وہ جس کی دیش نا اخو سید دا بلا مسئلہ دا خودل تے چبکا خبر من دا سڑے چی سمسئلہ اترہ جل اللہ نا گواری اللہ تے ہوئی چا اللہ تے ہوئی اللہ تو بلی تری کبانی اکار آسان کی چی دا خلق اللہ مسخر کی دا پارا او دا دا خزمت کی لیکن اس گورا دا باچائنو دے باچائی تا دے وہ باچا خلق قدر پدی کی او یریگی تے پدی او کینی پاسی گی وہ تا پدی زکی چی باچا زورا وردی جیل تا بدی واچے وہ بدی ہوئی جرمانہ بدن ہوئی یہ ٹھول خبرو دیگر دلائی سے خلق اکثر دې بچیانو قدر کوي او دوی ته کینی پاسي دې په مقابل کې یو عالم ته وګوره الله سبحانه وتعالى دا خلق بغیر د بچای نه داګه د پر مسخر کړي کدوی دې عالم نه یریږي نه چیریږي چې نه دا عالم دی وایي نه دې جرمانه دی بیا هم دا خلک ټول دغه قدر کوي بیا ور سره محبت کوي بیا ورته کینی پاسي د زور د لاسه نه د دې د لاسه چې دې سړي رابطه د رب العالمین سره ده په سورت طه کې الله دا خبره کړې په سورت طه کې چې کوم خلکو ایمان راوړل او په صحیح مانو سره ایمان او نیک عمل کړی دي رب العالمین به د خلکو په زړونو کې له دوی سره محبت پیدا کړي او دا خبره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده چ اللہ جبریل تو جبریلا زد پلانی سر محبت کم تو سرم کوا بیا جبریل دی نور ملائکو تے اعلانو کی اللہ گو رد پلانی سر محبت کئی زو سرم محبت کم تاز و سرم کوئی او بیا پزمک کی اللہ دا گد پر قبولیت واچی دخل کو بیا دا گد سر محبت نکو سی اکس دا اعتراض کی چی دیر ڈمانو سر چی دا خلق محبت کی سو مرا محبت و سر کی دا باز زان وجی نیو چی دا گنی و دستخط والی دا دیر ڈمانو دا جامی دا دوی دا پیزار دا دوی دا استعمال دا سامان دا پا کروڑا و روپو کی خرسی گی پا کروڑا و روپو کی چی او گڑی پلاس کی او اس کرکٹی دے او گڑی پلاس کڑا دا گڑی چی سوال دا کرکٹی خرسی دا والا پلاکا و روپوی کی بیٹ چی بال تو ہوئی اگر سم گران خرچی و خلق بوی جو رو دوی جو خلق سبر محبت کی نزبی بودو سے سیسو طول جوابون سیده و تعبیر سیده نیشه کوله دی حدیث کی دا دی کم حدیث کی جرا خلق ذکر شیوی دی چی دخل کو پزرونو کی دا سر محبت پیدا شی دین مراد اولیاء اللہ دی اللہ والا خلق چی دی جواب چی اللہ والا خلق دی دیندارو سر محبت کی اللہ والا خلق گتے و دمانو سر خلق محبت کی نو دمانو سر نیکان خلق محبت کی لیونی دی یو سڑے چی دم تا پلین کی ولال چی ما تا پا پانا بانی دستخطو کی یا دیو یو کرکٹی یو دیو فوٹبال والا گڑی پلکاو روپے لی یو دیندار سڑے لی ونے دی دکا جدا مسئلہ دا دی حدیث کی جکا مخابر ایسی کردہ دا نیکانو خلقو دا دی سر محبت پیدا شی او اعتبار دی لدے لکه دیتا لخکوله مثال درکم. یو سړی دی او داگه سرا ترالی تپوسی وکو اسی علاقه کې دی تپوسی وکو د دې سړی د معلومولو لپاره تر دې تپوس مکو چې دې څنګه دی او دې څنګه نه دی او تپوس دی وکړي چې دې سره څنګه خلک محبت کوي. نو کله چې تا کلي کې تپوس کوو هغو هغه ډم په ډېر مهین دی او هغه پلانې په ډېر مهین دی هغه چې ګډا مډا کوي هغه بل په ډېر مهین دی چې هغه چرسی دی یو په هغه شرابي هم ډېر مهین دی هغه بل فاجر فاسق هم ډېر مهین دی. تا څه خبره ده دا خو په ده باندې ټول دغه مهین دی او د یو کس کې تپوس کو نو ټول دې ته نیکان خلک وهو دې سره خو یو پلانې دا خو خاص ملګری دی دغه جمعه کې امام دا خو بالکل ضرور دی د سره کینی پاسي علما د سره ډیر محبت کوي دیندار خلک کور ته ډیر زیرې زی او د پوهې چې د سره خسړې دی دیندار ځکه شاعر وی عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. دې سړی ته پوښ مکو چې دې څنګه دی دې سړی د ملګري ته پوښ کوه ملګری څنګه دی و دین معلومی کی چی دے سنگا دے زن مستنے کو چی تو اس مثال کے معلومات کے دے او کس مثال کے عبدالعزیز نے ملے تو عبدالعزیز سنگا دے نا نا پوری دے عبدالعزیز سنگا دے عبدالعزیز سر سنگ کسان ملگرتیا ساتی دا تا پوچھو کا که خلقو تا دا دیندار خلقو ہو پوش دا دیندار ہے زکر چی دا دیندار خوال دیندار رائش دا بیدین خوال دیندار نرائش چې هغه سره به کینی که چېرته یو وخت راشي خو دا خبرې به راته نه کوي چېره کو تپوس د ورشو دغه ځکه جدا مسلې موږ ملګرتیا یادوو دا نه شي کېدی چې د بېدینې سره د دیندار سړی ملګرتیا کوي او دا بېدین هم د دیندار نه تنګېږي هغه سره وخت نه تېری د بعضو علاقو ته یا دیرو ته چې له تبلیغان ملګري لاړ شي منهج جدا مسله ده څه بیانی څه نه ده خو جدا مسله ده خو دین بینولو لاړ شي لباس جامه ده د دیني نو چې یو علاقې ته ورننوځي یا یو دیرې ته یا یو بیټک ته یا اجرې ته نو په دې کې چې کوم هغه نه شي چې هغوی دین سره نه لګي هغوی غځېږي ټوریږي ټول طبیعت خراب شي او تندې تریو شي او ولا دا پوه شي دا او هغه د هغوی لار جدا ده د لار جدا ده ښه او چې کله ډم را ننوځي او ډولکو مولکو وایي نو دې به لایو ویډیو شروع کړي دا چې زموږ کوي بازوی الله لوی رحم کړی دی چې دوی زموږ مېلمانه دي چې بازوی ته به حیران شي دا چې موږ کمزوري خلک یو چې دومره غټ خلک زموږ خواله رالو چې یو سړی ډم ته غټ سړی وځي زموږ خواله راغی او یو بیدین سړی چې په معاشره کې مشهور دی په بیدین او سړی په دې خوشاله دی زموږ خواله راغلی دی نو پوه شي چې دوی کنکشن څه دی هغه یو دی او چې دیندار په یو مجلس کې ناسي یوازې دې څه شي دي موږ سره مشي تاسو سره به مشي لکه سړی وزیله شکر دعوت ورکی راشه خپلوانو کې یا ملګرو کې بس دې سړی وته ګرانی یا هغه ته ډېر بکله کوي راځي بل راځي بل راځي او دې غریب لاړ شي چې لاړ شي دلته وګوري نو ټول یعنی حالات ندی زفکاری جدا د دن جدا دی دا غریب بیا هم نش لکه چې هلته خداوت ته تلی بزغلی نش په دې کې یو دیندار را ننوځي یا یو ګیرې والی را ننوځي یا یو کس را ننوځي چې په هغه باندې سیمات یا علامات د دین ښکاري د ده راسې باغ باغ شي ځکه چې د خپل پارټۍ یا د خپل منهج یا د خپلې لارې ملګری ولیدو نو دیندار دیندار ته خوشحالېږي او بیدینه بیدینه ته خوشحالېږي او د پښتنو دا مشهور متل دی وایي چې د مولا په ګاون شوې نو مولا به شي او چې د ډم په ګاون شوې ډم به شي او دا ډېر ښکلی متل دی دې مشرانو ډېرې جوړې خبرې ډېرې جوړې خبرې کړې دي باش دا اوس خوازې خبره چې ریچا سره کېني پسې دا هغه به مذهب دی او دا هغه په لار دی حاصل د خبرې دا دی چې ته د الله سره رابطه مضبوطه ساته رب العالمین د دې ټولو خلکو زړونه به تا ته میل کړي او تا سره به محبت کوي. یو سړی چې د الله په دین مینی او الله ول علم ورکړی او دینداری او تقواداری خلق ارمان کی جریدی ہری سر مونږ لاس ملاو کړی کئی کنه کئی بلکې لاس ملاو نه پر جگړی کئی آخر سوچ پدی سڑی کی سک کمال لے چردے سر لاس ملاو نه پر سڑی جگڑا کئی پوش چې عرش والے سر رابطہ مضبوط ہے دین پکی دے دینداری پکی دا او پدی دین کی چکم عزت پروت تے کنا دا پیسی کی نشتی خدا دی بیدین ہوتا نہیں معلوم او تا خون نہیں معلوم اللہ سبحانه وتعالی زمان کا توجہ طول دا کا طرف تک دا انسانان و دا محتاجین دا اللہ منگ لری وساتی او اللہ دی منگ ہمیشہ اغت محتاج لری او اللہ سبحانه وتعالی دی دی مؤمنان و پزرونو کی زمان سر محبت پیدا کی او زمان پزرونو کی دا اللہ دا کوئی سر محبت پیدا کی دا دیر قیمتی نصیحت تا اذا سألتا فاسأل الله چه سا غواری دا اللہ نے غوارا خواه ملتی و فائده را تذکر کم و دیر خوندور فائده بعضو کسانو سر جسو خو کی لکو یو کس را گئی دا بل سر مندو والا پہر طریقہ مالی ولا ورکو قرضی ولا ورکو یا اسی ولا مال ورکو جرستا شو یا بل سر طریقہ بانی سر مندو والا چاگر دنیاوی امور سر تعلق ساتھی کاری ولو کتو یو ملک تیرا اوختو ویزے ولو آغستا پدی تیرے کیسرا دا سڑے بیارا ہو لگی دا غصی پتو نہ کئی چی برا ما سر دیر مندو ولو دیر خی اکڑو دا اولیگی دا خکار دے که بات کار دے خکار دے دیلی گرد حزی و نقصان خیمہ لکه دا خبر می دی بوری رواق است که دا فایده سره وی دی فایده دلتا سکاره زم چی لکه خپل تعلق جهور تعلق اگه دا اللہ سر ساتا بیا دا غینا بعد دا مخلوقاتو سر دا خکوری خبر چی را سره دا اگه صفت کئی من لا یشکور الناس لا یشکور اللہ امام ابو داود امام ترمذی مشهور حدیث ده سوک چی دا خلق و شکر نادا کئی دا اللہ شکرم نادا کئی سوک چی را سر خو کی یاده وی یاده وی خدا سے نا چی آغا رب دا نیر شی کم رب چی دے مسخر کرے استا دا پارا دا نقصان دے لکہ دوم رسی پتون بدلی سڑیو کی او یوزی کی نوی الحمدللہ یوزی کی دا خبر ہونکی چی شکر دا آغا اللہ دے چی دا سڑی سبب وگر دو زمان دا پارا لار غطول آگا سانا کرے دا کار غطول اللہ کرے خدا انسان پا کی سبب ہو نو تاو سمیسی دا خبر در یادولا چی دلی انسانانو پا دی خبر که با دم رم نورن نوزی چی سوک دنی ایرشی اللہ دنی ایرشی نا ها سیدہ دسلی خکڑی دی یادی کا شکریہ دا کا خصیفات والا بیان کا مرستا و سرو کا دیو بدلکی مند و سرو خو سرکوا خوچستا پسلی کی بنیادی دائی کا اللہ نوی گختلی دسلی تا سر مرستا نیشو کاملی ننچی دی سڑی تا سر مرست کڑی دا ننچی دا سڑی تا سر ولال لے دا طول اگا عرش والا بندو بس کڑی دے گورے نو دا سی او فائدہ مخی ترالا اما چی زکری کم زکری چی ما پخپل زانی دا کسان ندی سے وریدی لگی رپلانی دیر خوی کڑی دیر خوی کڑی دیر خوی کڑی دیر خوی کڑی دیر خوی کڑی او پا یو زکی دی سنو چی شکر اول دا اللہ دے شکر اول دا اللہ دے او بیا شکر دا کا پلانی دے چاگا ما سر مندو والا ما سر خو کرو ما سر ودریچ دی خبری زما مقصد داو چی خپل توجو او رغبت طول اللہ تساتا طول اللہ تساتا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویده استعانت فستعن باللہ اللہ اکبر دا کی سر تلیشی وی خبر دا سچی غواری دا چانی غوارا دا اللہ نا او که مرست غواری مرستم دا اللہ نواری ایاک نعبدو و ایاک نستعین دخو سورة فاتحہ من بار بار وای و بایک بار بار دا وای و ایاک نستعین خاستان مرست غوار او پا دی طول گره عمل لکی ہاں باس خلق کی بی پودی اپی عمل لکی مرست سیب دا اللہ نواری آغا خلق چې الله سره مشرکان جوړ کړي دي، د الله سره عفو شریکان جوړ کړي دي او په شرک کې مبتلا دي او پلانې او اللهنې د الله سره شریک کړی او د هغوی نه مرستې غواړي، ته په دې آیت څه عمل نه دی کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې تا ته عقیده ښایي ګوره ښه، دا حدیث ټول د عقیدې بنیادي مسایل دي. څه چې غواړي د الله نه غواړه، مرسته غواړي د الله نه مرسته غواړه. اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تربیت کوي د دې امت. او ګوره دا نصیحتونه چاته کوي په دې ټیم کې چاته لګیا دی؟ عبدالله بن عباس ته مشر دی که کشر دی؟ ماشوم هلک دی. ګوره هغه ته دا خبرې ښیي. و نن سبا که څوک ماشوم ته نصیحت شروع کی کنه چې بچی ګوره ټوپۍ په سر وا د پینسی لږې ګیټونه بره ساته، نو دا ټول به تا به داسې راسره شي. ماشوم دی دا داسې خبرې شروع، ټوپۍ په سر وا پینسی بره ساته. مسئله دا نه دی چې دا ماشوم دی، مسئله دا دا ماشوم چې په څه باندې لوی شو هم په دې به ځوانېږي، پسه چې ځوان شو په دې به بوډا کېږي، او پسه چې بوډا شو په دې به مړ کېږي. د اوس نه پوه که په دې مسلو هم په دې به لوی شي. څه ته وایې ژویه؟ ټوپۍ به سره وه، ته پیسې به رساته، ته ګوره مسواک استعماله، ګوره د سړو سره کېنه، ګوره دا کار کوه، ګوره دا کار کوه. دا په ده واجب نه دي، زه منم چې دا په ده واجب نه دي، خو تربیت دی. اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته لیږیادي او ماشوم ته لیږیادي، دومره ژورې خبرې ماشوم ته بیانې، خو په څومره آسان انداز یې ورته بیانې چې سړی بزر پوهېږي. آسانې خبرې خو ډېرې ژورې دي. ګورې داسې معمولي مه ګڼې دا خبرې، دا صحیح ده چې ظاهره کې آسانې دي او مختصر دي، خو نورې ډېرې ژورې دي. او ښیي دې ماشوم ته ولي چې د ماشوم بیا د ژوند په دې تیر کړي. نو خپلو ماشومانو ته دا نصیحتونه کوئ، دا طریقې ورته ښایي، دی په دې لوییږي. بعض وی وایي اوس یې پرېږده، وایي اوس یې پرېږده. ښه کله وایي چې لږ داسې یو دولسو دیارلسو کالو ته شي بیا پوه کوه، بیا به پوه کې، بیا به پوه کې. دوړوکوالي نه ازاد پرېږده، پرېږده چې دی کرکټې کوي، فوټبالې کوي، ګیمونه کوي، د انګریزانو د ویښتو په شان ویښته جوړوي، د هغوی چلونه کوي، د هغوی تقلیدونه کوي، فلمونه ګوري، سندرې ګوري، د زنانو سره کینی پاسي، که د هر چا سره پرېږده، ازادې پرېږده. خو چې کله دې پنځلسو څوارلسو د ورځو بیا یې راټینګ کړه، ته بیا زما نه راټینګ کړه ځه. تاسې ګوره هسې عامه خبره نه کوم، ګوره داسې ډېرې تاسو ته تجربې خبره کوم. موږ لیدلي دي، موږ پسې خلک راغلي دي، او تپوس یې رانه کړی چې اوس دې بچي سره څه وکړو، بیا به رټینګ کې نه، مګر د الله په توفیق سره رټینګ ولي بیا ګران دي، ځکه چې هغه څومره وخت په دې مسلو کې تیر کړو. خو که د وړوکوالي نه تا غله دا تربیت ورکړې وي، نو نن به خبره شوې، نن به خبره اسانه وي. او پښتو کې خلک وایي که نه، وایي لمدې خټې له لږې اوبه، لمدې خاورې له لږې اوبه، خاوره لمدې ده لږې اوبه پکې نورې ورواچو، ښه مزیداره خټه به ترې جوړه شي. دا ول نه ته تربیت کړې، مسله جوړه ده. خو چې کله لږ هوښیار شي یا بالغ شي، اوس به مسله لږه درنه کا. نو خبره اسانه ده، ځکه چې د مخکې نه سلسله دي سره روانه ده. خو چې د مخکې نه تا دغه شان پرېښودې او چې څه کې کوه او اکدم بیا راونیسي، راګیر به نه کې، ښه به تسنس کې. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ته لیږیا دا خبرې کوي. او هغه هم څوک دی، هغه حدیث هغه ټول امت ته بیان کړو، څومره خیر الله خور کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته دا نصیحت وکړو. څه چې غواړي د الله نه غواړه، مرسته غواړي د الله نه غواړه. ښه، مرسته د انسانانو نه غوښتل حرام دي؟ بالکل نه دي حرام. تفصیل بکیره نه بدی سو وایي چورلټ حرام دي او نه بدی سو وایي چورلټ جایز دي. هغه څه کې مرسته د مخلوق نه غوښته چې مخلوق پې قادر، هغه جایز دي. لکه اوسته او کسته وی چې زه دا سامان کور ته خېجوم ما سره وخېجوه ورسته یې دوغوښت او هغه په دې قادر دی او هغه ټیم کې ولاړ دی هېڅ خبره نه پلانیا د دې دوکان نه ماله د پیسې والی دوکان نه ماله روټۍ راوړه په قادر دی په ټیم شتي صحیح ښه اوس یې سړی قبر ته ولاړ دی چې پلانیا بابا پیر صاحب لوی ځوانه او پلانې ځوانه ما له بچي راکا د مرستې مبارکې مې څوک ویلې ولې شریک دی دی جواب دی بارک الله فيه دا کار د الله دی د بچی ورکول د الله کار دی ته دې څنګه غواړي اب دې قادر هم نه دی کې دې نشي چې بدې دې قادر شي او بیا له مړ لې په خټه کې اوبه خټې رشوا یو خو قادر نه دی یو خو د کار دی نه دی دوی مړ لې ها ژوندې دی چې به وایي چې ژوندې دی یو سړی دی ژوندې دی په افریقا کې اوسیږي او دی په سعودي عرب کې دی او د سعودي عرب نه هغه ته چغې وایي چې ما له دا پلانې کار آسان کا څوم خیال دی روای نه دي روا ولي هغه یې اوري نه دی او بل هغه په دې قادر نه دی دا هغه ځینې هغه سره څنګه مرسته کوي داسې بلوټوت کنکشن خو نه دی یا انټرنیټ چې تا سره به دغه مرسته وکړي هغه ځینې په هغه څه کې مرسته غوښته د انسان نه چې ژوندی او په دې کار قادر وي ژوندی دی او په دې کار قادر دی د ژوندی پکې شرط دی لکه اوس که څوک دي چې وایي چې یاره زه دې قبر والا ته دا وایم چې یعنی یو داسې کار یاد کړي چې په هغه باندې د ژوندي قادر وي دی دې ما سره هغه مرسته وکړي او تاته وایي چې ولې دا خو د انسان په اوس کې وایي صحیح د انسان په اوس کې ده خو د ژوندي انسان په اوس کې ده د مړي انسان په اوس کې خو نه پیر بابا راورسي رارسېدی شي هغه نشي رارسېدی وایي دا خو چې مرسته چې ما وغوښته و قادر اول تاته چای ویلي چې پیر بابا ستا خبره اوري دویمه دی چې چای ویلي چې دلته رارسي دریمه دی چې تاته چای ویلي چې په دې قادر دی څومره خبرې دي په دې کې نو اذا استعنت فاستعن بالله ادې لپاره زموږ د عقیدې درسونه تفصیلي واورئ هلته مونږ ښه وضاحت کړی بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره آشنا خبره وکړه الله اکبر او سن آشنا مناسبت د دې خبرې د پیغمبر د خبرې سي خوږې او پر ترتیب سره وایي چې غواړي د الله نه غواړه مرسته غواړي د چا نه غواړه د الله نه ولې صرف د الله نه واوره واعلم پوښ په دې خبره باندې کدا ټول امت را جمع شي علا ان ينفعوك بشيء جتال سفيد دركي لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك تعالى هي سفيد نشي دركول مگر هغه چې الله لیکلي ورشدي بشره او کدا ټول امت را جمع شي او تاسو له نقصان درکول غواړي نو نشي درکول مگر دومره سمره چې الله لیکلي نتیجه سره وته نتیجه ده چې دا ټول امت راجم شي بغیر د الله د اجازه ته مال فائدې نشي راکوله او چې دا ټول امت راجم شي بغیر د الله د اجازه ته مال نقصان نشي راکوله نو به دا الله سره ودرې به تنه ساتو ډیر پرې دا خبره ده چې چې غواړي الله نه غواړي مرسته غواړي الله نه غواړي ولی ځکه چې دا مخلوق هیڅ نشي کولای چې صبر الله نه وغوښتي نو به دا غره سره تعلقات ساتي کدا ټول خلک راجم شي کنه تعالی سوب زره فائدې نشي درکوله چې سوب ور الله نه وغوښتي او دا خبره چې دی واوري دا او په دې دي ځان پوګو کنه نو زره به دې شي زره به دې مطمئن شي دا زره به دې مطمئن شي چې څه چې الله وغوړي حق وکي بالکل مې ریګه دې خبره باندې چې مخلوق به ما سره دا وکي او ما سره به دغه وکي دا څو دې سره کومه طول را بیت د چا سره ساته د الله سره ساته لکه د عباس خلق دا وی کنه یلو هغه پلانی سحر روان اون کار له پلانی رتو کتو سم خیال دې خبر بارک ها سید دا خبر ولي ها دا خبره چې ته یادوي دا خبره نه کوله چې ټول امت راځي مشه ته له نقصان درکې نشي درکوله مگر د جل الله وغواړي نو ته دینه سره یېږي چې پلانې ما ته وکتو تور شپې مخې ته وی تېر شو او کارغه آواز وکړو او سپي وغپل او د پلانې هغه سپېره مخې مې سهار ولید او سهار وختي مې قرض ورکو او د پلانې شی دسې کړه او دغه شانې که څوک یې ویني نه څوک یې دسې نه کوي څوک تله هیڅوک نقصان نشي درکولی مګر دی چې الله یې وغواړي او چې نقصان دې ته در ورسېدو پوه شي چې د الله په تقدیر کې لیکلی ځکه چې د ځان نه نقصان نشي درکولی بیا به مطمئن یې چې په دې خبره باندې پوه یې که د ټول امت راجمه شي تاله څه فایده نشي درکولی د ټول امت پیغمبر یو کس دوه نه دي ویلي وره ها چې د ټول امت راجمه شي تاله څه فایده نشي درکولی مګر دی چې الله یې وغواړي تب بچین چې کړه نه جوړ شو بیماران شو پکړ د دنیا پکړ هسپتالونو کې پراتی د دنیا پکړ هسپتالونو کې او د ټول ملک د سوج رقی یو خوځي او ټول دوی پر منډه وي بیا مګه بیمار پروت شي فائدو له شکر کولې شي په اربونو کربونو ډالر یو لګي بیا نه روغېږي هیڅ څوک له فائدې نشي ورکول د دې چلته الله نه غوښتلی او یو غریب سړی بیمار شي او شتور ته ورشي او دیولو سرو پو گولی رو حالی رو گرمه تروان اللہ گفتیلی چی دی روشی خبر طول دقه دا چی اللہ چال فایده ولی کی ناغت فایده ملاوی او چی اللہ چال پار نقصان لیکل اگر تم نقصان ملاوی مخلوق دیکی حیث نیچی کوله مخلوق صرف اسباب دی بس سری اسباب دی او نور کون که سوکتے اگر اللہ سبحانه وتعالی خم مطمئن جون تیروه خم مطمئن جون تیرا ساری زب گره سوک نیشو خوڑه چی سو پوری اللہ نی گفتری تالا سوک نقصان نیشی در کوله چی سو پوری اللہ نی گفتری تالا سوک فایده نیشی در کوله زر دا آغا عرش و رب سر و تڑا مضبوط پا عقیده پا غبند ساتا چی اغا دا کار مال غواری به ایس سوک نیشی منا کوله او چی اللہ نگواری ایس سوک نیشی را کوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله يزيك لتشاد بارة رحمة ودروازة كولاوكم كان نسوك بندولي نش وما يمسك وزيك سيشي بنكم كان نسوك نش تجي بيش على ورك مضبوط عقيدة بخفل رباني ساتة مضبوط عقيدة دا عقيدة جلي وكنا جون بدي سم خيستي اس فرواه بديني اس پروا بینی باچا بی هر زیکی با دق خبر مخی ترازی جبی دا با اللہ گفتلی اللہ بین رک او دی مسئلی وزاعت خم احکر روان دی نو پا اللہ بین خی گمان ساتا اللہ بین دی خی گمان ساتا او دا خبر یاد ساتا چی سچی کئی اغا اللہ کئی دا مخلوق صرف اسباب دي اسباب سره زړه داسې مه تړه چې هغه خالق دنه هېر شي هر څه چې ستا مخې له رالو په هغې کې په الله باندې ښه ګمان ساته که سخت دمای راله په الله ښه ګمان ساته مصیبت په الله ښه ګمان ساته هر قسمه امتحان په الله باندې ښه ګمان ساته الله چې دله څه درکي څه نعمت دا هم د الله امتحان دی خو په هر حال کې ټولو ته زما د نصیحت دی په الله باندې ښه ګمان ساته الله به تر څه آسان کړي حدیث قدسي دی په صحیحینو کې موږ څه څو پیرې ویلې دي انا عند ظن عبدي بي الله وایي زما زه د بنده د ګمان سره یم ځکه یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی الله اکبر فليظن بي ما شاء الله وی زه د بنده د ګمان سره یم بنده د مرګ لري چې څنګه ګمان به ما کوي د بنده مرضی لري چې څنګه ګمان کوي کوا ځکه یو بل روایت کې راځي امام ابن حبان راوړی ان ظن بی خیر فله و ان ظن شر فله بنده چې څنګه ګمان کوي ودی کی که خو ګمان وکړو یو خیر به ته ملو شي که بد ګمان راوړی وکړو د کبد به وسره وشي پله چې څنګه ګمان کوي د قشم بزنه کی د قشان به د سره کیږي چې ستا دا ګماني چې الله زما مرسته کوي، الله ما سره په ما به رحم وکړي، په ما به رحمتونه راووري، ماله به برکتونه راکړي، ماله به دا راکړي، دغه دا هر څه در الله درکوي. او چې په الله باندې بدګمانه شو والعیاذ بالله، چې دا د منافقانو د بېدینو خلکو صفت دی. یا الله ولې دې په ما مصیبت راوستو؟ دا خو دې زه په غټ مصیبت کې واچولم، او الله همیشه مصیبتونه راولي، او زه کیدی شي دې بیمارۍ کې مړ شم، او زه کیدی شي په دې غریبۍ کې مړ شم، او زما دا قرضې به ختمې نه شي، او زما دا مسلې به ختمې نه شي، او دا به ونه شي، او دغه به ونه شي، او دسې به ونه شي. ټول بدګمانونه یې په الله باندې الله ورسره اق قشان کوي، څنګه چې ستا ګمان یې دغه شان به ورسره الله کوي. او دا یو اوچت مقام دے دا عبادت چې سړی په الله باندې ښه ګمان ساتي. او دا ګوره د الله قدر کول دي، د الله قدر کول دي، د الله تعظیم دي چې ته په هغه رب باندې همیشه ښه ګمان ساتي. ځکه چې الله داسې کار نه کوي چې په هغې کې محض شری، بس داسې الله یو کار نه کوي. که په نسبت د مخلوق پکې شری هغه جدا خبره، خو په نسبت د الله، الله داسې کار نه کوي چې په هغې کې صحیح پای کې شری. نو په الله باندې ښه ګمان او په ځان باندې بد ګمان، دا ورسره بله خبره یاده کړه. په الله ښه ګمان، په ځان بد ګمان، یعنی همیشه ځان کمزورې ګڼل، خپلو عبادتو ته همیشه په سپک نظر کتل. او دا خبره کول چې موږ د الله صحیح بندګي نه کړې، موږ ګناهګار یو، موږ نافرمان یو، دا سړی د الله ډېره بندګي کوي. ولې؟ ځکه چې کم سړی چې ځان کمزورې ګڼي نو دی محنت کوي، او کم سړی چې ځان ته په غټ نظر ګوري دی محنت پرېږده. دا څه چې کوي دام پرېږدي، څه چې کوي دام پرېږدي. خو چې کله ته خپل عمل ته همیشه په دې نظر ګوري چې دا لږ دی او دا لږ دی، نو بیا به څه کوي؟ بیا به محنت ډېر کوي، عمل به ډېرې. هغه ډېر ته بیا ته په لږ نظر ګورې، بیا به هغه ډېرې، او بیا به هغه ډېرې، او دې شي به دا خبره روانې. نو په الله ښه ګمان ساتئ، د امت چې ټول لجمع شي تاسو له څه فایده نه شي درکولی، ټول امت چې راجمع شي تاسو له څه نقصان نه شي درکولی، مګر دا چې الله وغواړي. دا بس خلک وایي که نن سبا د کرونا د بیماري او دا چلېږي، الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي. چې دا خو بس لکه د یو نیم سړي دا مطلب چې بس موږ مړه شو، ختم شو، او دا یو قصه لاره ټوله ختمه شو، او دنیا به بل طرف واوړېده نه. دا خبره یاده که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټول امت راجمع شي کنه، او تا له نقصان درکوي، او الله نه یې لیکلې ستا په نصیب کې، تا له څوک نقصان نه شي درکوي. ښه ګمان په الله باندې. او دي کې یو واقعه امام احمد ابن حنبل رحم الله راوړې ده، حدیث د ابو هریره دی. په دې حدیث کې دی چې یو سړی و او ښځه و، د ښځې او د خاوند قصه ده. دواړه غریبانانو، نو دا سړی په سفر باندې وته بیا راغی. چې کله راغی نو کور ته، څنګه چې راننوتو دی کور ته، ښځې ته وی چې بس ډېر وږی شوی یم، عند کې شی سره سره شتي؟ هغې وته نعم، او شتي. ابشر اتاک رزق الله، زیری دله درکوم، د الله رزق راغلی. اوس غریبانان دي، خو د دې ښځې ګمان په الله باندې څه دی؟ بد ګمان دی، ښه ګمان دی. لکه زموږ د بعض خلک چې وي چې غریبان وي، تو ته سره سره شتي، موږ سره څه دي؟ موږ سره څه دي؟ ښه یو سره وي، موږ سره څه دي؟ هغه چې الله وایي. او یا سجل به وکړي، د دې مال چې وکړي، داري وکړي، وکړي وکړي، د دې بړ چې لاړ شي، څنګه چې ده ټول عمر وي نشتي، چې نشتي نشتي. دا ښځه وایي چې شتي، بس رزق را روان دی. نو سړي وته چې بس شتي وي را وړل، د بیا هم غلي ناسته وه. ښه کور کې څه شتي نه، خو دې دې خاوند ته دا خبر وکړه چې څه وخت تیر شي، ستړی راغلی، او چې لږ ټیمې پاشي. دا د درنې ښځې او د مؤمنې ښځې صفت ته ګوره، چې دا خاوند ته سکون رسوي. او دا بعضې او چې خبر نه وي د دین نه، تا ټول مسلې د دین کې ده. نو چې کور ته ورننه وځي ته به ستړی راشي، ته ورننه ماشوم پامپري او پی او سبزی او ډاکټر او هغه بل رولیدلی او بل خندلی او بل جوړوي، ګاونډي راغلی او هغه راغلی، استاد وي پیسي سکول کې پیس مدرسې هغه وایي چې یاله وزغلم د دې کور نه وتښتم د دې کور نه که پټ شم چېرته سړی د بار د راشي چې لږ دمه شو ته وته د ټول هغه هغه قیسې راوباسي چې هغه بلډ پریشر وخېږي. دا اوس کور کې څه نشته، خو دا وایي چې را خاون څه وختیر کې او پاللی ښه ګمان دی رزق وي د الله طرف نه را روان دی. ښه هغه ورته وایي لاړه شي را وړه که نه ابتغي امکان عندک شی، وایي را وړم را وړم. نعم هنیه لږ صبر وکړه، نرجو رحمت الله، د الله د رحمت امید ساتو مونږ د تهدي ولیکې. د حدیث کې بیا دا دي چې حتی اذا طال علیه الطوا، په دې سړي باندې دا لوږه ډېره زیاته شوه چې ډېره شوه، نو بیا ورته ووایه کې تباشي قومي فابتغي ان کان عندک خبز فاتني به، پاسکه صحیح راوړه. فاني قد بلغت وجهدت، زه مې په لوږه کې اخري حد ته رسېدلی. هغې ورته او راوړم، خو چې تنور سری ګرم شي، تنور ګرم شي بیا راوړم. هغه بیا یو ساعت غلی شو، فلما ان سکت عنها ساعه، یو ساعت بیا غلی شو. نو هغې ورته د ځان نه بیا دا خبره وکړه، ځکه چې له کوم وخته پورې به دا خبره پټه ساتي چې څه نشته. ورته یې وویل ته په خپله لاړ شه، هغه تنور وي نه که په خپله لاړ شه هغه تنور وي. هغه سړی پاڅېدو چې لاړ دې تنور ته وکتو، نو هغه زه روټو نه ډکو او اوړه غنم د هر څه پراته وو. نو چې کله هغه دا تنور یې وکتو، ښځه راله وکتو، او هغه ډوډۍ یې راوویستې او هغه یې وخوړې او د الله شکر یې ادا کړو. حاصل دا دی د حدیث اگر که بیا پکې مخکې نور الفاظ شتي چې د دوی په الله باندې څه ښه ګمانو الله ورسره قشان وکړو. نو په الله باندې ښه ګمان ساتئ، الله به دا هر څه آسان کړي. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. روان درس کې به د دې دینه شروع کوو. رفعت الاقلام، قلمونه د تقدیر اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ عقیده په توحید باندې مضبوطه کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ ټول ناراضي شي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.